Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gonzales i Unip in Every Direction. Daleko stąd zaczyna się jeden z najważniejszych festiwali muzycznych, Glastonbury. 2:03, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka, Beata Wolska i Krzysztof Zyblewski. Witamy w środku nocy. Przed nami kilka nowości, będzie też sporo nagrań koncertowych. Fragment jednego z występów Arctic Monkeys na Pyramid Stage na Glastonbury. Spędzimy też trochę czasu z Beth Gibbons. 10 lat temu gwiazda Portishead wystąpiła w Teatrze Wielkim w Warszawie. Występy na żywo będą nam tej nocy towarzyszyć. Blair, live bez elektroniki. Street Girls and Boys, Blair z sesji nagranej w BBC w 1994 roku. W trasie przez europejskie festiwale jest grupa Bar Italia. W sobotę zagrają na Park Stage na Glastonbury. Na początku sierpnia będą też w Polsce w Katowicach. Z najnowszej epki Bar Italia surowe, drażniące zmysły brzmienie i przyciągający wokal, rozedrgane gitary, takie jak przed chwilą z nami zostaną, Mount Kimby. krzyk z Nowego Jorku, Scream from New York, to tytuł debiutanckiej płyty grupy Beanstellar. Album ukazał się w piątek, wciągające ha grunge. Something. Irene Stellar z debiutanckiego albumu sprzed kilku dni. Nowojorczycy zagrają w listopadzie w Warszawie. Trzy razy jako headlinerzy wystąpili na Glastonbury Arctic Monkeys. Pyramid Stage, 2013 rok. Thank you very much, everyone. And to all those fellas out there that were just too cool to wave their arms in the Pretty Visitors chorus, this one's for your girlfriend. Ladies! Akurat wypadały urodziny mamy lidera Alexa Turnera. Kilkadziesiąt tysięcy fanów zaśpiewało Happy Birthday to You. To był pewny i mocniejszy występ Arctic Monkeys niż kiedy debiutowali na Glastonbury w 2007 roku. Nick O'Malley on the bass guitar, everybody. Cow into the air. Arctic Monkeys, Do Me a Favor z koncertu na Glastonbury w 2013 roku. Przenieśmy się na koncert Radiohead do Paryża. Thank you. Radiohead, How to Disappear Completely. Koncert zarejestrowany w Paryżu pół roku po wydaniu albumu Kid A w kwietniu 2001 roku. Sesja w paryskich studiach Canal Plus. Na dodatkową płytę rozszerzonego wydania albumu Kid A trafiło 7 utworów. Idiotek. Until my head comes up, women and children first. Kultura. Program Trzeci Polskiego Radia. Chemical Brothers z Glastonbury. Rok 2000.

Hashtag 19, najnowszy singiel Aphex Twin. Pierwszą solową płytę studyjną wydała Beth Gibbons, wokalistka Portishead, nosi tytuł Leaves Outgrown. Jest o tym, jak z upływem czasu tracimy to, co w naszym życiu wydawało się czymś stałym. Utwór otwierający album Tell Me Who You Are Today. Hipnotyzujący głos zabrzmiał 10 lat temu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Beth Gibbons wystąpiła wtedy jako solistka z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Popłynęła trzecia symfonia Henryka Góreckiego. Dzieło z 1976 roku nosi tytuł Symfonia Pieśni Żałosnych. Album wydała niezależna angielska wytwórnia Domino.